Is er zoveel te doen? Er is er maar weinig tijd. Het is er niet moeilijk, nee. Is het niet te moeilijk? Is het niet te moeilijk? Hij gaat er zo gemakkelijk, hij gaat er zo goed. Van deze tijd de mens van deze tijd de mens van deze tijd de staat afgerekend aan de kassa van zijn blote eenzaamheid. Met geweldige lege handen. De mens van deze tijd staat afgerekend. Aan de kassa van zijn blote eenzaamheid. Het voordeel van een eigen gezicht. Het voordeel van een eigen gezicht. Het voordeel van een eigen gezicht is dat men het niet kan verliezen. Vergeten op een perron, een belangrijk station, onderweg naar een zonneloze morgen. Zorgen, zorgen, zorgen.